Ако някога моето гърло вместо песен бодливател имам, аз просто ще стана спасител и на плажа тревожно ще свиря черна свирка на шията вързал, глава под сянката на чадъра, един татуиран бял гълъб. Мен животът щастливо ще пърха, ще правя изкуствено дишане и сърцата с ръце ще притискам, тъдано поне чуя истини от онези, които извличам. Ще им давам да плуват на воля до чертата с въже означена, че те правили може би мярката, още вярват в море до колене. Ако някога в моето гърло вместо песен бодливател имам, аз просто ще стана спасител и на плажа тревожно ще свиря, ще правя изкуствено дишане и сърцата с ръце ще притискам, та да наопоне чуя истини от онези, които извличам. Ще им давам да плуват на воля, но чертата въже означена, че забравили може би мярката, още вярват море до колене. Изплюли вода, че и пясък, с два шамара животът ще пръква. Стига ми един мъртъв в мене, който сам не можа да измъкна. А не да бъде лято, ръката ми да е юмрук, подпрял гърба на някой, рояк от хиляди звезди, като мухи да съзнат и влюбените до зори. Целуват без да бързат, рояк от хиляди звезди, като мухи да съзнат и влюбените до зори. Да се целуват без да бързат, а моята жажда за живот да отоли дървото, порасло върху татков гроб, набъбнал от доброто. И както неговия сън, сънувам без да лягам, така умирам през деня. Когато го забравям, и както неговия сън, сънувам без да лягам, така умирам през деня. Когато го забравям. А той си е все още жив и шеговито ми намиля. Земята му се подравни и паметник ще правя, а ми се иска да съм аз на гроба му от камък. Земята му се подравни и паметник ще правя, а ми се иска да съм аз на гроба му от камък. Напиши ми писмо, моля те, напълни със синьото на небето писалката, откъсни от роклята си парче. Него. Напиши ми писмо, моля те, дай го на първото куче на двора, то само ще ми го донесе. Легне с краката ми капнало от умора. Изпрати го без марка, без тихия трест. Дай го за първото куче на двора. То само ще ми го донесе и ще легне в краката ми капново от умора. Изпрати го без марка, без лихия трес. Дай го за първото куче на двора. То само ще ми го донесе и ще легне в краката ми отново от умора. Напиши ми писмо, моля те, забрави ли всичко, което обичахме. Побега от чакане моята нощ, ослепя от спиране в пътя денят ми. Изпрати го без марка, без крик и адрес. Дай го за първото куче на двора. То само ще ми го донесе и ще легне в краката ми капново от умора. Изпрати го без марка, без плит и адрес. Дай го на първото куче на двора. То само ще ми го донесе. Напиши ми писмо, много те моля.

после майка ми ми каза, че не си за мен, че време да стъпвам по земята. Остана ми едната истина, че любовта умира даже и през лято. Ти искаше, ти искаше измислени неща, голямата любов, която няма свършек. Ти искаше да бъдеш с мен пред всички времена, а бе забравила, че аз съм смъртен. Другите, да, ама не, защото след мен са останали песни, поне 250. Колко са в мен самия, никой не знае, даже самия. Какво ми измисля човек на 40, някой сред нощен час? Пийте, приятели, пийте за здравето на един такъв като мен. Хубаво е, че се събираме, поне на рожден ден. Хубаво е, че се събираме, поне на рожден ден. Аз като другите, да, ама не, защото все още за вас има място в грешното ми сърце. Пийте, приятели, пийте за здравето на един такъв като мен. Хубаво е, че се събираме, поне на рожден ден. Пийте, приятели, пийте за здравето на един такъв като мен. Хубаво е, че се събираме, поне на рожден. По хълма небето жадно я изпи, въздъхна и назад се върна, тревогата ми зазвъня. Когато се прибирах вкъщи и знаех, че след тежък ден не можеш да не ме прегърнеш. Цигарата ми примижа като светулка в тъмнината и чувах тропот на коне все по-дълбоко от земята. Узря поредната звезда и падна някъде сънлива. Дочувах шепот на жена, която вече си отива. Надвих и този път страха, но мускулите ме боляха. Потърсих розовия кон, картината ми на стената от непокорния табун. Не бе останал даже помен, избягал беше моят кон. Прозорецът ми бе отворен. Една едничка стръв, към своята си мъка да доплувам. Приятеля оставих в кафене, в което даже нищо се купува. Докато мога, но някой ден краката ми щом не издържа, ще допълзя на лаки колене, за да ти кажа, че на този свят обичам само, само те. Ще допълзя на лакти колене, за да ти кажа, че на този свят обичам само, само те. От много, много отдалеч ще пея винаги, докато мога, но някой ден, щом моят глас не издържи, аз ще изпратя слави вместо мене, за да ти кажа, че на този свят обичам само, само те. Аз ще изпратя слави вместо мене, за да ти кажа, че на този свят обичам само, само те. Много, много отдалеч ще бъда винаги, докато мога, но някой ден сърцето ми щом се взриви, ще ви прегърна с другия до тебе, за да ви кажа, че на този свят съм имал много малко време. За да ви кажа, че на този свят съм имал много малко време. От много, много отдалеч ще пея винаги, докато мога, но някой ден, щом моят глас не издържи, ще изпратя слави вместо мене, за да ти кажа, че на този свят обичам само, само те. Аз ще изпратя слави вместо мене, за да ти кажа, че на този свят обичам само, само те. Седем дни са пред мен, като седен куршума, подредени добре пред невинния спусък. Седем дни са пред мен, само шеста на зара, а до седмия ден някой ще ме закара. 7 дни са пред мен, само 6 са на зара, а до 7-я ден някой ще ме закара. 7 дни са пред мен, като 7 пътеки, по едната вървя, другите са по-леки. 7 дни са пред мен, 7 виещи вълци, 6 от тях повали. 7-ят мен възкръсна, 7 дни са пред мен, 7 виещи вълци, 6 от тях повали. 7-ят мен възкръсна. Седем дни са пред мен, 7 огнени стълба, 6 от тях изгори, а на 7-я се завързвам. 7 дни са пред мен, като 7 юмрука, 5 от тях са пред мен. 2 да стискам на слука, 7 дни са пред мен, като 7 юмрука, 5 от тях са пред мен. 2 да стискам на слука,